nangayo zongisanga epai na uti bandeko nana kokinde bomba date nabangi explosio ya motema nazuwa kana boy kana lembi na nula vite mama kana boy et pourtant la kangai tango balangai koloba nangai compte sur moi ce serait pour toi un bon mari tovanda na yo mbula mibale pamba enzela ya koleke koma ya kokolo mabanda balengi ngai nzoto na samwe samo nange ngai alembi na ngai yo obebisi esprit na ngai ngai alembi na ngai yo zongisa ngai epai na uti bandeko ngai nakoki nde bomba date nabaki explosio ya motema nazuwa ngai na boy ngai alembi na nula vite mama ngai na boy mobali mobimba amona na se na mikolo mama mpasi na motema nakoma koyoka ye se na sango akoma na matonge lobi kuna na lemba e nsima ya mikolo akomi ne na binza nakoma echantion ya libala mama ngai na boy ngai alembi na ngai yo na sambwe mpona bicho ngai alembi na ngai yo zongisa ngai epai na uti bandeko ngai nakoki nde bomba date nabangi explosio ya motema nazuwa ngai na boy ngai alembi na nula vite